زړونو په دماغو په غوږونو خهم ته لګي او عبرت او نصیحت درس او فن ته نه هم حاصل کی. عزیزانو ټول عبادتونه دادا الله عبادت دی، دا الله خوخ دی، مونږ زکات کې روزه دا حج دی جهاد دی دادا الله احکام دی دا الله خوخ دی. روزه په دویم کال د هجرت دا فرشوی دا او بادشاہ جی دا درمضان مبارک میاش کو حکرے یو ظرف دے و بل مظروف دے، یعنی یو لوخ دے او بل پلوخ دے چسپ رات دی نواغ دی. درمضان مبارک میاش دا لوخ دے و دا روجب کے نعمت او مظروف دے. بادشاہ دا روجی دا پارا فرمائیو چھے شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن، دا دا رمضان میاش اغم میاشتا مبارک چپکے مبارک کتاب قرآن عظیم نازل، اسے دا آسمانی طول کتابونا دا اللہ دا طرفنا دا رمضان میاش کے نازل دی. بیا دا رمضان میاش کے چکل اللہ قرآن عظیم نازل کو او پاغی کے پمون باندے روجی پر اسکللا نمالو محشو چا دا رمضان میاش دا معزز دا مکرم دا محترم دا او مبارک دا شابان با آخری روز چا سباب روز دا رمضان شروع کی سروار پانین پا داغ آخری روز دا شابان ممبر مبارک تا تشریف یاوڑو دا اللہ حمد و سمح اذاد بے خلق تا فرمن چے اے خلقو وورا پتاسو یو عظیم برکت والا میاشر آغلا دمرا دا برکت میاش دا چپ دے کے یوش پان دزرو میاش دا عبادت نغورا دا بدے کے اللہ پتا سبحان نے دروازے روجہ لازم کھلا او دش پہ دربانے نپلونا، یعنی تراویح مجھے پتا سے سنت کرو یو دروازے عبادت پہ بل دش پہ عبادت دمرا عظیم مبارک میاج دا چی اللہ پتا سو دی کے پکنزو خسلتن بانے نام کئی مسلمانان وور سرواری کونین او فرمائل چه دی میاش کے سو پرز ادا کی نو دا سے دلکا چه پنور میاش تو کی او یا پرز ادا کرو دی میاش کے چکل یا سنت یا یا نفل ادا دا سے دا لکا چه نور میاش تو کی پرز ادا سمانا دو پرز والا او یا سواب ورکی نی دا سے دلکا او یا کرتی پرز ادا فرضیت عبادت او یو درجو تورس نفل و سنت کے فرضیت درجے تورس سرواری کون ان فرمائے دمرا مبارک میاش دا چپ دے میاش کے اللہ فرمائے چھ زمان ٹولے نیکے و ٹولے دروازے در رحمتن و در نعمتن کو لہوشی روجہ دار دپارا پس منظر کے میان بخن غواری پہ ہوا کے مرغان بخن غواری او پلائے کان والا بخن غواری دیواجی سرواری کونے فرمائے در رمضان در اپلو نروان دروان دے پدے آخری روز دکھو جو کے پل خوانتا در رمضان او دروجی پزیلت واؤ روے روجی کو پرلوی عبادت تے چھے اللہ فرمائی جبرائیل امین اللہ شان تا آسمان کے لانو کا روجہ دار نو تلار سے آسمان کے لانو کا چرو جدار سر اللہ مین کئی آسمان والا اللہ فرمائی چزو اسر مین کو نو ملکی دم بسر مین شروع کی واہ واہ روجہ دار سر چے اللہ مین کئی نو فرشتی بسر مین کئی جبرائیل امین والو جی تو آسمان نو کے لانو کی چھے اے فرشتوں وہو رہے اللہ نے روجہ دار سرمی نہ کہی فرمائی چھے تاس مسرمی نہ شروع کہے سو وقت چھے جبرائیل امین فرشتوں چھے لانو فرشتے مسرمی نہ محبت شروع بیا اللہ فرما جبریل امین لال شاہ پدی اوز مکو کے پا باہر کے پا بر کے پا غر کے پا سمکے پا سمکر کے ملانوں کا چرو جبا سے اللہ امین کئی محبت گئی پرشتے مصر امینہ محبت گئی اے سمندر والا تاسم مصر امین شورو رو جبا سے پرشتے امین شورو دا سمندر میان و سرمین شروع کی بیا پا ہوا کے لانو کی چے اہد ہوا مرغانو ہو رہے رو جدا دا اللہ خوحدے دا پرشتو خورے دا ہوا مرغانو تاسم و دا دعا غوارے سرورے کونے فرمائے چی دی اللہ تدا سے محبوب شی چھے دا ٹول انسانانو پزڑنو کے دد منوا چھے دد محبت وسر پیداش تردہ سے حضا چھے دیرو جدا لہو جماعت کے یو گھڑ پائی ور کے یو گھڑ لسی ور کے یا یو قجور ور کے رب کریم فرمائی دا ٹول رو جمر سواب نے یواز دین سری لور کا چاچ چال پرو جماعت لا یو قجور ور کا ذکر صحابہ کرام غریبانو دو نوست بدا چاوی ابلی چی ماخا میں افطار توی پزان برداشت سرواری کوگان چو فرمان چا چاد چارو جماعت سمانا ماخا میں رو جماعت لراوال یا رو جماعت ور رو نو اغلب خرین زمان دا حوز قوسر ندا سے بور گے چا بیا بیت کی نشی او بیا بیو بوتا ضرورت نوی در روجہ دارو ما سواب بنور کے او دا حوض قوسر نبر اللہ دا سروری کونے اللہ سراب ور صحابہ کرام ارکے دا اللہ محبوبا مخو غلبانیو مسکنانیو فقیرانیو دا ٹول اکتاریو دا ٹول جماعت طاقت نے لرو سرواری کونے او فرمائی پا دے موقف انرا کچائیو کجور ورکا یو گوٹو بے ورکے یا یو گوٹ پای لسیب کے اس کل ام اللہ دا ہمرا سواب ورکے روجی میاش دا دا اللہ دا نعمتون و دا رحمتون و دا خیر او دا محبت او دا برکتون و میاش عرص کی برکت را سروانی کونان فرمائی چھے اے جدار وعور ہے تاسد پارا اللہ کالو سر جنت نخیست کئی جنت نخواس مزیدار دی خوشگوار دی پورا پورا سنگار دی خو اللہ فرمائی چرو جدا لب پورا تکال نوالا تر آخر دکال پورے جنتو نا خیست کوم واہ چھ خیست جنتو نا اللہ شروع واچھ تو پل حسن و جمال او کمال جنتو نا خیست کئی دا چل خیست کئی رو جدار لخیست کئی سروارے کونے فرمائی چھے اللہ دمرا پرو جدار میں روبان لے دمرا واسر امین و دمرا محبت گئی فرمائی جی کل رو جدار پیخ منی لپاس او پیخ منی گئی دغوا اللہ فرمائی چھے ان اللہ و ملائکتہو یصلون علی المتسحرین سرواری کونین فرمائی چا اللہ پاک ماتو فرمائی چا محبوبا زپرو جدار دمرا مہین شما دمرا سرمی نکو چا محبوب علیہ السلام دے چا پیشمانی لپاسی زن فل مرائی راحت زن لورکائی طاقت زن لورکائی خوزو زن پرشتے فدیبان رحمت نوائی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتصحرین بے یصلون کے دوام استمرار او تجدید دی اللہ فرمائی چھ بس کننا بس پر اجدہ رحمتنا لیگم خیر پر لیگم برکت لیگم لیگم بخبر رحمتنا لیگم لیگم بس کننا سبحان اللہ یا اللہ من پورا پورا روح جدار گا دا کتب علیکم السیام بارکو لیو اللہ فرمائی چھے اللہ امین کتب علیکم السیام نو دا طول بدل پا اندامون روج لازم شوا سمانا پجب امروج لازم شلا دروغ نبیساتے غیبت نبیساتے او دواز علماء پدے بالے اتفاق دے او دے دلیل کرے چپا غیبت او پا دروغ رو جماتی گی نو دا جی بے با ہم رو جائی دروغ رنوے غیبت بنک زکا سروالی کون آئی سو صحابہ کرام پا مند مند راگ لے بے یا رسول اللہ دغل تیو دزانا ندرو جیے نوے خو سروالی کون آئی نا شون دی اوچ دی سر جور پروت دی بزن کدن دی سات نخیجی مرد قدمی او زنان دی روجی رنگو بے زر دی شون دی اوچ دی پتری نی ولی سر جور پروت دی جی بے روٹی تو سر گئے ہوئی سرواری کودین خدا امت بغم بغم جن دی تشریف یا اوچ دی لیرے سرورِ کونین وقت و فرمان چھے وبر وقتان رو جموان او سرد رو جی پردے غیبت کرے اشاری وقت و فرمان چھے دغا زنانا دے خبل و خلوق کے اتالو کے گوتے منباسی اولتے دیو کے خوچے زنانا لا سنو اگا گوتے خلے تنینستے اولتے ہو کرے لاندے غوخ و خوینی را بوزار کے پتل کے را غرزول سروری کودان و فرمان چکتو سپردی غیبت کردے زکا دربان درو جم سختا دا او پردی غیبت ہم کردے دا سے دلک چوینی غوخ اندخ پر مسلمانان رون خوڑلی او قرآن عظیم کم برتا غیبت کول ہوتا دا مسلمان رون پا مرونی بانے وقت خوراکویل او بیا غیبت سرواری کونین پہ او بیا خبرون اپلو خوچہ دا خبرون رو عذابون اے او قتل یو طرف تا جب کم سوری جانر ناسو جلوانو ماو اگر سور لے دا عذاب خبر دا وجدا سے پیرے دا چرا خور دے دا خریب وجد جانر خوشوی بیا وقی مکل را گرے اصور لے دا عذاب خبر چچا تا پکی عذاب پر کے دو سور لے اگا ویو اچھی نیو رہے دے سور لے درد خور جانان قریب و جزم کے تا پروتے بھی خوبش یا اللہ دے خبر کے سو اللہ حمد محبوب ورطا بورا او مزم کے تا دے جانان نظر لار او پکی غیبت کرون کے پا عذاب یا اللہ دا زرن امان را کا او خدا دا غیبت کولنم امان را کا اللہ فرمان محبوبا دا ننچ پازا بیگی ننچ پہ قہر مسلطے او دا اسمان و عرش پورے چلی خیجے دا دی پردی غیبت کردے دو یو پتے غیبت کاؤ بارحال خروجہ کے چسو غیبت کئی اسم گناہ دا خروجہ دا علماء بازے فکے پدے بانی تی پاک دے چرو جم پہ ماتی ندا کتبا علیکم السیام مانا دادا چاہتا جیبی تا ہم رو جائی دغا سے سر والی کونین فرمائی چھے دو گھنو بم رو جائی سمانا نبا پہ پردے غیبت ہو رہے نبا پہ غبو باندے دروغ ہو رہے نبا پہ اللہ دنا فرمانے خبر پہ ہو رہے سنگے چھے پجیب وائیو اس کی نہیں لیدہ سے پہ غبو نے ہو رہے دلوں کو سروری کامین فرمائی چھے دستر کو دم روجے بھی سرگ با اغزت مخامت ہے زکا سرگ دا شیطان دا خوشن یو خوشن اسے نہ چڑھتا پا اجنبی انسان یا پا غراب سے نظر اولگی ہو جا کے فرق رہا سی دیو جی دلاسوں دا ہم رو جو آغا سکا بپلاس نا چھے پلاس کے چاگا حرام او ناروا دی اسم ناروا دی رو جا کے بیاز یاد کر دی خپو باندے باغا جائے تظیم میں تکم زینا رواہ و گناہ دا خطا را نو دا خپو با ہم رو جائے دزر با ہم رو جائے علماء لکلی دی چھے دستر کو بدا سے رو جائے چھے خپلی بیدی تا با ہم دا مستوی پا نظر نبوری رو جائے دروز بیات لل گناہ پسیو قتل گناہ اور آنیول دا گناہ اللہ بے مانو کی نو رو جا خیٹ اخوال مرے اور رحمتوں نے دربانے اللہ اور اللہ فرشتے لگی ملگو رو رو جا سوروز پشواروز کیا انسان دیر زر ساگان اخلی ان پا ارگیان تک یو زربنیم سوا ساگان انسان روجہ دار پا روجہ کچھ روجہ شروش نپا ارگیان تک یو زربنیم سوا ساگان اکتا پورتکی اس تو ادھئی روانی والاری عبادت کے ریاضت کے ذکر اذکار کے توبہ استغفار باس کچھپ ناستے ستا ہری وسا دروجی پمیاش کے دروجی دو برکتہ دا پسجد کے اللہ قبلے یواروس کی پرکی کے دیر سے زر سے دو صواب اللہ امدہ سے در کئی خوچز دا ارم دام او دا ار آزا دا بدن دا طول آنگا من روجی و دروجی پورا خیال اسے نو عرض داو چکل روجی شروع شو دا صدا کچا غرمشو دلو دی دا وجی خلینا بدمویزی رب اللہ حضان فرمائی محبوبا دخل و جدار امتی دوایا چستا دخلے بپل بپ خلق و بد لگی خوب با دمش و انبر و نمزیاد خوب لگی سروری کامل فرمائی ان لخلوف فرم السائم اطیب عند اللہ من الریح المل درو جدار دخلے بدمئی فاللہ دمش و با انبر و نم خوب لگی دریمانی لری یوم ندادا چدرو جزادا خلی بدبوئی اللہ تا دمشق و انبارن مخوگرا او کل جد قبر نپاسی دو قیامت پورزدا درو جزار دخلینا درو جد برکتا دو جنت یا نمم خیستا خوی بوئی روانی علم بوئی چدر و جزار دغت انزار دے دغت پر انزار چند قبر نپاسے دو او پاسے دو سرا دخلے نے نمشق و انبر خوئی بہی روان بیا ملگر واردو چدرے ممانا دادا قیامت کو رسے دادا امال تلیشے دٹول و عملون نمے خوئی بہی خیجی جنت بمبر تا حیرانی دا جنت خوش بوئن بمبر تا حیرانی دا غدر جو درو جدار برکات او دا غدر جدار فضیلت سروری کونے فرمائے چمات زمار کو فرمائے تخلقو بے اخلاق اللہ تاسو دا سے اخلاق جو رہے چکم اخلاق دا اللہ خوف ہوئی نو دا اللہ رو جزو کا خوف ہوا چا اللہ پخبل خوراک نہ کئی تا توی تم مکوا اللہ پخبل اسکاس نہ کئی تا توی تم مکوا اللہ پخبل جمع نہ کئی تا توی تم مکوا اللہ پخبل غیبت نہ کئی تا توی تم مکوا دغا اخلاق اللہ وی زما خوف دی او چا زما خوف دی دا قیامت پورا اللہ فرمائی زبا پخبل لاغ بدل ورکوما اللہ کل عملونا دا نیکے بدلی چلے کئی دا فرشتو پلاس پلاک رب کریم فرمائی السوزولی دارو جزم او زمان دا بندہ ترمز ہے یو پٹ راز دے ملگو کے رامن فاتی بینو تن پتن لگ اگا عاشق فرمائی میاں میں عاشق ہو معشوق رمزیس میاں عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین را ہم خبر نیز دا شق و دما شق تر منزد دا سے دراز خبری وی چا کرامن کاتبین امتن خبری دغر ہو جان جان ددی بندو دا اللہ تر منزد پت راز دے اللہ فرمائی چدا پت راز دے تو محصر رے نہ فرمائے انا عز به و اذا بطخت الناس دل بدل ورقوما بازر وے تو کے دار اوی چدا سی دا مجہول دا مانا دا سید عزیز ندا اجزا دا ندا اجزا مانا دا دا اللہ فرمائے رو جدارا تو چھ ماد پارا رو جونی سے او پر رو جبانے زن پر ازدار کے ندا رو جبان لکے اللہ ویز بختر زن در کوما اس دا شکھو مراد مقصد بے چھ ما شکر ازاشی اس چھ ما شکر ویز غند استے بیاسے روجہ دار اسپا میں سامدار شک دا اللہ بسر جتا دا معشوق دے معشوق دے پک بلا روجہ دمرا رضا کا چی اللہ ویز بستا شما بدلک بزغل پک بلا زندر کما نو چی اللہ دے چیشی جنتونم دا غشی نعمتونم دا غشی رحمتونم دا غشی او خزانیم دا غشی رازی چہ در روجی پورو پورا احتمام کو سترگم روجکو دے جبیم روجکو اگنم روجکو دے ذہنم روجکو دے لاس و دخپی او دے ظلم روجکو چہ خپل رن دے اللہ دنی نخالی نو پجب ذکر استغفار پستر کو قرآن تا قتل پخپو دے عبادت و ظلم تتل جماعتنو تا نیکو مجالس ہو اللہ دنی توفیق را کی دا رمضان تیو رس پاتے وا چه سرور کونین دا رمضان دا میاش دے بیان اوکے چه دے تا خلق تکرش آقا مولا فرمائی چه بل پکی دا دا لوی خیر دے چه آخریش پا آخریش پا منتاس وقت دا روزی آخریش پا والی غیب و غیب و غیب انگار دا دوزخ و جنت تا بوزی او ارز او ارز پا خدای پا غیب و غیب و انگار دا رمضان دا برکت مافقی او جنت تیلی کی و دی اخیش پا بانده اللہ فرمائی چه زمان و عبادا چه دیر طول می بخلی دی اصحابہ و عرض کو چه دادا لیلت و القرش پر چه اللہ طول بخی وینا دادا رمضان دروجی اگا خبر برکات کی چی پاخیری پابانده وقتا مزدوری ملوشی او پا مزدوری کی وقتا اللہ وچستاسو بخنو زوا او بخنو جنتون چو چوی زمستاسو بیا دلالت القدر ازان لیو جدا موضوع دو جازان لی خسلتون لری اقا فرمائی سوک چی در رمضان روجیا کہ چالا افتاری ورکی نو اللہ جبرائیل امین تو فرمائی فیلان شاہ او دغا صحیح سرا مسافحان کا ان اللہ سے سرا ملو کا دعا ورتا اس تو پدی دنیا کے دروجی ہو گئے جا ماتی دا برکت چھے تالا جبرائیل امین راضی جبرائیل امین خو بیا محمد رسول الله راتلو او یا چ پہلا ہو جدار دبل ہو جدار ہو جماعتیو کے نو اغلا اللہ را لگی جبرائیل امین لارشا دعا ورتو کا او لا سم سر ملاو کا نو عزیزانو جبرائیل امین اس چدی زمانہ کے چال رازی دبال رازی چدی دلوے منصب او دلوے نیکے مالک د جبرائیل امین راتل لو لاس ملا اول علامہ مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ دس خودلی نے چد سر کلا جبرائیل امین لاس ملا اول نو داغی علامہ دار چد درن بن نرم شو ستر گن بوخ کے روان بارہا لفظ دو کہ ارکل اولا پر جدار دمر میں اندے چروجی لے والا میاش دے صبر ورکا او صبر سیسیز دے جنت تے بیا بادشاہ فرمائی چھے ما دا مومن دا پارا پروجی کے دے سان بل اکو چھے سرکش شیطانان نو اللہ تعالی پاواز دا مولانا محمد طارق صاحب دا بتا ستا دا عبد الصمد کیسے ڈھوز کے قبلے بازار پہ خور خار کے ملے رہی ہیں او پدویم دکان کا عبد الصمد کیسٹ ہاؤس کے افغان مارکیٹ خوز بازار افغانستان کے ملے ستاسو دڑوان دی چکم بیان ستاسو دڑوان دی عرض کی گی دا در رمضان او در رمضان دروجو مطالب بیان دے اللہ دین کی چیز دا بیان پدا سے انداز سرا اکری شم چستا سو پزرنو پا دماغو پا غگنو خوہم او لگی او عبرت او نصیحت درس او فنتنہم حاصل کی عزیزانو پول عبادتنا دا دا اللہ عبادتی دا اللہ خوخ دی مند زکات کے روزہ دا حج دے جہاد دے دا دا اللہ احکام دیو دا اللہ وقت روزہ پدویم کال دے ہجرت دا فرشوے دا او بادشاہ دیلا دا رمضان مبارک میاش کو حق کرے یو ظرف دے و بل مظروف دے یعنی یو لوخ دے او بل پلوخ دے چسپ رات دی نواغ دی